Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 8 marca. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Poseł, który usłyszał 6 zarzutów, może trafić za kraty. Sąd zajmie się wnioskiem o areszt. Tarantule w armii. Wojsko dostanie 96 dronów do rozpoznania terenu. Hollywoodzki aktor Gene Hackman i jego żona zmarli z przyczyn naturalnych. Prawdopodobnie dziś sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla Dariusza Mateckiego. Wczoraj poseł PiSu usłyszał 6 zarzutów, w tym prania brudnych pieniędzy, sprzeniewierzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Pan Dariusz Matecki złożył wyjaśnienia, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Oświadczył pełnomocnik polityka, adwokat Kacper Stukan. Dodał, że złoży zażalenie na zasadność zatrzymania posła. Wojsko dostanie tarantule. To pojazdy rozpoznawcze. O ich zakupie poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Czyli dron poruszający się, robot poruszający się na lądzie, mający na celu rozpoznanie terenu, mający dla wojska kluczowe znaczenie w zabezpieczeniu zdolności operacyjnych w terenie. Kupujemy na dzień dzisiejszy 96 takich pojazdów, ale możliwość zwiększenia tego kontraktu jest do 130. Tarantule będą kosztowały około 50 milionów złotych. Trafią do Polski w 2026 i 2027 roku. Hollywoodzki aktor Gene Hackman i jego żona Betsy Arakawa zmarli z przyczyn naturalnych, poinformowały władze stanu Nowy Meksyk. Przyczyną śmierci 95-letniego artysty była choroba układu krążenia, a do jego złego stanu przyczyniła się zaawansowana choroba Alzheimera. 65-letnia Betsy Arakawa zmarła na hantawirusowy zespół płucny, chorobę przenoszoną przez zakażone gryzonie. Kobieta prawdopodobnie zmarła kilka dni przed mężem. Jak twierdzą lokalne władze, możliwe, że Gene Hackman nie był tego świadomy z powodu zaawansowanej choroby Alzheimera. Ciała małżeństwa znaleziono w ich domu w amerykańskim stanie Nowy Meksyk w ubiegłym tygodniu. Mamy suszę, alarmują hydrolodzy. Obniżony poziom rzek, sucha gleba i wysokie temperatury sprawiają, że skutki zmian klimatycznych możemy odczuć już wiosną i latem. Przeciętny Polak dostrzega suszę dopiero, gdy zabraknie wody w kranie lub gdy obserwuje wysychające rzeki, mówi hydrobiolożka z Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Agnieszka Szlauer-Łukaszewska. Jak dodaje, susza jest następstwem m.in. braku śniegu. Gdyby był śnieg, to później woda by stopniowo spływała w warstwy podziemne, a nie spływała gwałtownie w postaci deszczu po powierzchni ziemi. Także to wsiąkanie w glebę jest bardzo ważne, bo ono prowadzi do regeneracji wód podziemnych. I jeszcze w czwartek wodowskazy na Wiśle w Warszawie pokazywały 41 cm i był to rekord ostatnich lat. Jeśli sytuacja się utrzyma, możemy mieć spore problemy, podkreśla dyrektor portu Czerniakowskiego Paweł Zagajewski. Stan wody jest bardzo, bardzo niski jak na tę porę roku, czyli zimę. Zazwyczaj mamy tutaj w porcie o tej porze roku przynajmniej metr wody więcej. Ten rok jest pod tym kątem wyjątkowy. Co będzie latem? Tego nie wiem. Niestety zapowiada się, abyśmy wszyscy źle prognozowali. Znów bardzo suchy rok. Mam nadzieję, że nie przekroczymy tego rekordu nisko stanów, ale niestety wszystko na to wskazuje. Synoptycy zapowiadają niewielkie ochłodzenie w niedzielę, a przelotne opady deszczu dopiero we wtorek. Krótsza podróż z Warszawy do Rzeszowa i do Wrocławia. Nowe połączenie Trójmiasta i stolicy. Od niedzieli zmienia się rozkład jazdy niektórych pociągów. Jak mówi rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz, spółki PKP, zakończenie niektórych prac sprawiło, że składy przyspieszyły. Od 8 kwietnia podróżni dotrą z Warszawy Centralnej do Wrocławia składem Pendolino w 3 godziny i 29 minut. Z Warszawy do Łodzi Fabrycznej dojedziemy pociągami IC Esperanto i IC Prząśniczka w godzinę i 6 minut, a do Zakopanego składem ekspresowym Tatry w 4 godziny i 29 minut. W rozkładzie PKP Intercity pojawił się nowe połączenie do Trójmiasta z Warszawy IC Kuter. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i sobota pogodna i bez opadów, tylko rano w Sudetach będzie mglisto. W górach silniejszy wiatr. W nocy od minus 4 do plus 4, a w ciągu dnia od 14 stopni nad morzem do 17 w centrum i 18 na południu. Autopromocja.

Ptaki Polski. Ten zespół otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Otwiera opowieścią o żurawiu szarym. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. A Ptaki Polski to jest nowy zespół wymyślony przez Michała Szturomskiego, Miłosz Wośko, Maciej Szczysiński, Adeb Szamun i Jerzy Mazol. To właśnie zespół marzeń, jak się okazuje, marzeń Michała Szturomskiego i to właśnie ta płyta otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Płyta nowość w audycji Mało Obiektywnie. Być może znajdziemy czas, aby jeszcze wrócić do tego atlasu ptaków polskich i na zakończenie naszego spotkania ten album znów zabrzmi. Żuraw szary to na początek. W roli narratora występuje na tej płycie ceniony aktor i lektor Filip Kosior, a te wszystkie mądre rzeczy, które słychać tutaj, to jest warstwa popularno-naukowa, którą stworzyła Aleksandra Maj. Ciekawy to pomysł, moim zdaniem. Ptaki Polski, nowy zespół Michała Szturomskiego i jego przyjaciół. No a teraz już zapraszam Państwa na kolejne spotkanie i rozmowę o muzyce. Tym razem nie o płycie nowej, ale o dwóch ważnych koncertach. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Nikola Kołodziejczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię w Trójce. Spotykamy się kilka dni przed ważnymi wydarzeniami. Dwa dziś poruszymy w czasie naszej rozmowy te ważne wydarzenia. Zaczniemy od 23 marca i gali muzyki jazzowej, gali fryderykowej, która odbędzie się w Muzeum POLIN. Nareszcie, pierwsza gala. Tak, to prawda. To jest trudne do uwierzenia, ale pierwszy raz odbędzie się w ramach Nagród Fryderyki gala muzyki jazzowej. To prawda. Ja się bardzo cieszę, że SPAF i dyrekcja SPAF jakby wyraziła na taką chęć i taką inicjatywę i wiem, że też jest więcej też tych nagród jazzowych. Zawsze były trzy, teraz ich jest więcej. Tak, w tej kategorii jest zdecydowanie więcej. To oznacza, że no, jakby ta muzyka jest ważna też dla osób, które są w tym naszym środowisku muzycznym, nie tylko od strony muzycznej tych muzyków, którzy to grają, ale też widać chęć docenienia tych wysiłków ze strony właśnie też fonograficznej. Także to jest wspaniałe. Uchyl trochę rąbka tajemnicy, jeśli możesz. Jak będzie wyglądał ten koncert? Zapowiedzi robią na mnie wrażenie wielkie. No, bardzo się cieszę. Nazwiska, cała lista, cała plejada znakomitości polskiego jazzu i tak. Orkiestra, którą będziesz prowadził. Tak, może właśnie, pierwsza sprawa. Bardzo chciałem, żeby ta gala, zostałem zresztą poproszony o to, co jestem bardzo wdzięczny też i kapitule właśnie Nagrody Jazzowej i dyrekcji, że mogłem dostać taką możliwość. I moja koncepcja była taka, ja rozmawiałem z wieloma osobami, czy to właśnie z Magdą Todynek-Jabłońską, która też miałem wiele rozmów właśnie, czy to właśnie z Jarosławem Politem, czy właśnie z Rochem Sicińskim. Starałem się zrozumieć, czego nam brakuje w tym jazzowym docenieniu tak naprawdę naszych artystów. I takim jednym z wątków jest to, że to nasze środowisko jest mocno pogrupowane w takie małe grupki. I każda z tych grup jest naprawdę wybitna, ale te grupy działają trochę w takim osobnym kosmosie. Nie ma wspólnej tego podzbioru, tak? W sensie, oczywiście muzyka jazzowa jest kolaboratywna, w związku z tym ciężko tu powiedzieć o tym, że tutaj się nie lubimy, czy nie rozmawiamy ze sobą. Natomiast o te procesy trzeba dbać. I tego nie było w polskim środowisku, ponieważ w sumie mam wrażenie, że dojrzeliśmy jako scena muzyczna do tego, żeby to wreszcie się zdarzyło. I w związku z tym takim przewodnim nurtem jest to właśnie, żeby zjednoczyć to środowisko, żeby można było znaleźć okazję do spotkania. Muzycy jazzowi w sumie zawsze są takimi osobami, które lubią współpracować z różnymi osobami. Dzisiaj z tą osobą, jutro z tamtą. Mamy taką łatwość tak naprawdę dostosowywania się do muzyki. Natomiast zawsze to były drugie skrzypce, tak? Czyli mamy na przykład muzyków rozrywkowych i wszyscy muzycy w zespole to są muzycy jazzowi. Natomiast zespół jest zespołem rozrywkowym, tak? Albo mamy jakieś wielkie przedsięwzięcia też rozrywkowe i w zasadzie wszystkie osoby, które są związane z tym przedsięwzięciem są w duszy jazzmenami. Natomiast jest to jazz z trochę inną naklejką, tak? Jest to rebranding tego jazzu i o coś innego chodzi. A tutaj wreszcie jest miejsce, w którym możemy zdjąć palto, zdjąć czarne okulary i rzeczywiście pokazać, tak naprawdę ta muzyka broni się sama. To jest oczywiście muzyka nie dla każdego. Jedni lubią metal, inni lubią muzykę klasyczną. Także tutaj nie chciałbym komuś narzucać swoich gustów, tak? Ale cieszę się, że można po prostu rzeczywiście na coś takiego się natknąć. Czyli jest gala, na której rzeczywiście po pierwsze będziemy mieć element ludzki, czyli nie będziemy puszczać z głośnika dźwięki, tylko rzeczywiście będziemy mieć żywych muzyków. Będzie Big Band w gali w formule All Stars. Naprawdę bardzo ciekawe osoby, osobistości, które ze sobą normalnie nie grały w takich zespołach, ponieważ takich zespołów jest za mało w Polsce. Więc to była pierwsza okazja, żeby taki zespół stworzyć na okazję tej gali. A po drugie, jest to okazja, żeby pokazać niesamowitych aranżerów i kompozytorów, którzy mogą na ten Big Band nie tylko napisać, ale mogą go poprowadzić. Czyli jakby zrezygnowałem z takiej formuły, że ja tam będę jakoś specjalnie górować jakby nad tym Big Bandem i to będzie jakby jednostkowa sytuacja, że jest jeden dyrygent. Mamy tak naprawdę 8 osób, które będą się wymieniać na scenie. Będzie to taki przechodni Big Band, że tak powiem, band liderzy będą się zmieniać. Czyli ta batuta, ta pałeczka będzie przekazywana z ręki do ręki. Dokładnie. Chciałbym, żeby to było właśnie takie kolaboratywne na maksa, że tak powiem. Czyli i będzie właśnie i Krzysztof Herdzin, ale będą też Paulina Porszkę, będzie Sabina Mek, będzie Paweł Tomaszewski, będzie Jacek Namysłowski, Piotr Wróbel, Leszek Kułakowski, wszystkim dobrze znany. Ja również się pojawię, także no staramy się zrobić z tego takie wydarzenie, które rzeczywiście sprowadzi ludzi, którzy rzeczywiście zwykle siedzieli w jakichś odosobnionych miejscach. Kompozytorzy szczególnie lubią bardzo długo siedzieć w ciemnych pomieszczeniach z ołówkiem albo z klawiaturą komputerową. Teraz możemy ich sprowadzić z powrotem, razem i zobaczyć, co z tego będzie. I tak samo się dzieje, jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne na tej gali. Także no, staramy się zrobić coś takiego, coś w zasadzie niemożliwego, bo pokazać różnorodność tego gatunku, który jest znany ze swojej po prostu niezmierzonej różnorodności i przebywania gatunków. Także no, ja miałem dosyć trudne zadanie. Muszę powiedzieć, że no, trzeba by było tak naprawdę zrobić niesamowicie długą galę, żeby pokazać naprawdę chociaż zalążek tych wszystkich rzeczy, które się w polskim jazzie dzieją. Także na pewno nie udało mi się tego pokazać w całej rozciągłości. Też musieliśmy działać z pewnymi ograniczeniami pod tytułem, ile mamy utworów, ile mamy czasu i niektórzy artyści też dostępność, jeśli o to chodzi. Natomiast tak jak wszyscy widzieli już zapowiedzi, mamy takich wspaniałych tuzów sceny jazzowej, jak właśnie Ewa Bem, mamy Ankę Serafińską z Benkiem Maselim, mamy Henryka Misiewicza, który wystąpi z Big Bandem pod dyrekcją właśnie w tym utworze Krzysztofa Herdzina. Mamy Jose Manuela Albana Juareza, czyli Manolo Muzyka Blanca y Negra, Krzysztofa Malisza. Mamy młodą scenę, czyli już wspaniale wszystkim znany Kuba Więcek, który jest gościem w tym przypadku zespołu Deux Links, niesamowitej młodej formacji. Mamy Voice Act, czyli czteroosobowy taki trochę eksperymentalny, można nawet powiedzieć, zespół wokalny, który będziemy z zespołem Malediwy, czyli duetem takim właśnie już bardzo, bardzo eksperymentalnym łączyć, zderzać, że tak powiem. Będzie no oczywiście Leszek Możdżer z Wojtkiem Myrczkiem, z Atomami. Będzie Aga Derlak. Naprawdę no, staraliśmy się pokazać szeroką scenę muzyczną na tyle, na ile się dało i liczę na to, że to jest tak naprawdę, skoro jest to pierwsza gala, no to znaczy, że będzie też druga gala. Także no to jest niesamowita historia i ja w zasadzie mógłbym o tym gadać godzinami i bez przerwy na oddech, bo jestem bardzo podekscytowany. Natomiast jest to ciekawa historia. Muszę wziąć oddech, bo to zaraz tutaj zejdę po prostu z tej ekscytacji. Ale czy to jest tak, że to ty aranżujesz wszystko, czy dyrygenci poszczególnych utworów, to oni odpowiadają także za aranż tych, tam będą pewnie piosenki, utwory instrumentalne, tak jak mówisz, no ta paleta jazzowa jest bardzo szeroka. Jak to będzie wyglądało od tej strony? Mamy kilka utworów big bandowych, mamy kilka utworów, które są w mniejszych składach i teraz kompozytorzy, których zaprosiliśmy, dostali zadanie stworzenia takich wstępów do kategorii. Nie nazwałbym tego może dżinglami, ale taki pewnego rodzaju feature kompozytorski, czyli jest kompozytor, który może się pokazać. Jest to taka skrócona forma. To nie jest kilkanaście sekund, to jest tak około minuty utworu. To jest moment, w którym rzeczywiście możemy poznać naturę danej osoby. Także w związku z tym, że mamy sześć kategorii, mamy sześć dżingli, dobrze mówię? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, w każdym razie mamy sześć dżingli, ponieważ jest pięć kategorii, więc musimy zrobić to wcześniej i później. Dobrze mówię. I to w tym momencie z jednej strony Big Band gra te krótsze formy, które są niezwiązane już z tymi występami artystycznymi solistów. Z drugiej strony mamy właśnie Ewę Bem, mamy Bendka Maselego z Anią Serafińską, czy też właśnie na przykład Henryka Miśkiewicza, którzy wystąpią z Big Bandem, także będzie różnorodnie na pewno. Bardzo się cieszę, że to się wreszcie uda, czyli mamy wieczór na muzykę szeroko rozumianą rozrywkową, mamy wieczór na muzykę jazzową, mamy oddzielny wieczór dla muzyki klasycznej, tak jak to wszystko powinno wyglądać. Tak, ja się bardzo cieszę, bo z drugiej strony ja też chętnie zobaczę, co się dzieje na gali muzyki rozrywkowej i w tym momencie to też jest tak, że ta gala w tym momencie może być pełniej pokazać całą rozrywkę, która jest bardzo szerokim też elementem i nie musimy czekać, aż ci jazzmeni odbiorą te nagrody, wiadomo. Trochę szkoda tego elementu takiego łączenia międzygatunkowego, którego jestem bardzo dużym proponentem, chociażby z tej przyczyny, że można było przez przypadek trafić na kogoś, kto akurat odbierał nagrodę w ogóle w innej kategorii, z w ogóle innej gali. Natomiast wiem, że gala jazzowa nie ma takich ambicji, żeby się jakoś oddzielać stylistycznie i wiem, że wiele osób, które jest obecnych na gali muzyki rozrywkowej, też będzie obecna na gali muzyki jazzowej. Dlaczego nie? A to są światy, które się przenikają, zwłaszcza ostatnio, no... Bardzo często. Dokładnie, również z muzyką klasyczną, tak jak tak, Mateusz Smoczyński, tak. Który z jednej strony jakby komponuje koncerty skrzypcowe. Tak, jest nominowany w kategoriach w muzyce klasycznej i także w kategoriach w muzyce jazzowej. Dokładnie, czy też mamy muzyków, którzy są nominowani w kategoriach rozrywkowych, a będą na gali jazzowej. No muzyka jest jedna, natomiast faktycznie te gale no nie mogą być dowolnie długie, tak? Więc wydaje mi się, że w momencie, kiedy powstały nowe nagrody, a powstały nowe nagrody w gali jazzowej, czyli muzyka eksperymentalna i kompozytor, kompozytorka roku, no to okazało się, że tak naprawdę no, przydałoby się, żeby już uhonorować muzyków jazzowych własną galą, tak przynajmniej to rozumiem. I no, cieszę się z tego. To jest niesamowita historia. Mam nadzieję, że że gala zostanie z nami na wiele, wiele lat i to będzie okazja do pokazywania najciekawszych rzeczy, które się dzieją. Z drugiej strony też chciałbym dodać, że nie chciałem tymi występami artystycznymi tylko i wyłącznie jakby podkreślać tego, kto został nominowany albo kto dostanie nagrodę, mimo że trochę to się pokryło z tego, co widzę w tych nominacjach, które były. Natomiast my nie wiedzieliśmy, jakie są nominacje, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kto dostanie nominację, a tym bardziej nagrody, bo to jeszcze dopiero, chyba dzisiaj dopiero ruszyło głosowanie. Więc planem na tę galę było to, żeby stworzyć jakieś połączenia gatunkowe, ale nie takie połączenia, które spowodują, że ci soliści będą w takiej nieprzyjemnej sytuacji, że na przykład weźmiemy kogoś, kto nigdy ze sobą nie współpracował i jest z totalnie różnej beczki. Akurat na gali będzie po raz pierwszy. Tak? Na gali będziemy mieszać gatunki, tak, bo to świetnie wygląda to na papierze. To nie byłby dobry pomysł. Tak. To świetnie wygląda na papierze. Muzycy jazzowi oczywiście też by sobie z tym poradzili. Natomiast tu planem było to, żeby znaleźć takie zespoły, które jeszcze nie współpracowały ze sobą. To jest takie niecodzienne, głównie dlatego, że nikt o tym nie pomyślał. Natomiast jak już się o tym pomyśli, to jest tak, kurczę, czemu oni wcześniej nie grali ze sobą? Czemu nikt na to wcześniej nie wpadł? Dokładnie. I na przykład właśnie takim występem będzie występ Wojsak z Malediwami. Tam będzie w ogóle ciekawa sytuacja, bo normalnie wizualizacje do tych gal są robione wcześniej, a uda nam się na gali jazzowej Fryderyki, przynajmniej przy tym utworze improwizowanym, stworzyć, zaprosiliśmy artystę wizualizatora, artystę wideo, który będzie działać razem z Malediwami i to też będzie po prostu sytuacja na żywo, więc wydaje mi się, że to są super pomysły. To jest Michał Szota akurat będzie odpowiedzialny za ten jeden utwór. I pamiętam rozmowę właśnie z Malediwami i z Voice Actem, że oni byli po prostu tak podekscytowani, że mogą coś takiego zrobić. Troszkę przestraszeni, ale z mojej strony to wygląda w ten sposób, że jeśli się spotkają rzeczywiście na te próby, no to czekam na wydawnictwo płytowe tak naprawdę. I to będzie niesamowita muzyka. 23 marca Muzeum Polin w Warszawie. Gala muzyki jazzowej podczas tegorocznych Fryderyków. To teraz porozmawiajmy jeszcze o drugim ważnym wydarzeniu, które się zbliża, czyli o Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymce Jazzowej. Pamiętajmy o aniołach, to jest hasło tegorocznego festiwalu. Tak jest. I szczególny wieczór, o którym teraz chciałbym, żebyś powiedział parę słów, to jest ten wieczór ze studiem jazzowym Polskiego Radia w roli głównej. Dokładnie. Studio Jazzowe Polskiego Radia to jest taka warsztatowa formuła, która była stworzona w latach 70. przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To wyewoluowało z takiego trochę bardziej rozrywkowego studia M1, które działało jeszcze wcześniej. Czyli to była pewnego rodzaju taka konstelacja aranżerów, trochę muzyków, którzy chcieli rzeczywiście pokazać w radiu, że można robić po prostu nowoczesną muzykę, improwizowaną. I w momencie, kiedy się pojawiło studio, to rzeczywiście Ptaszyn przekierował to na takie tory niekomercyjne, żeby tworzyć z jednej strony bardzo ciekawe, rozrywkowe utwory, których nie ma na przykład na scenie, czy to właśnie sopockiej, czy opolskiej, a z drugiej strony eksperymentować, wziąć najlepszych muzyków, jacy są i kolaborować z różnymi najlepszymi muzykami w kraju. Zamawiać utwory u tych niesamowitych ludzi, którzy później, to byli strasznie młodzi ludzie, to Namysłowski, Stańko, to były osoby, które dopiero miały swoją karierę. Tak, bo to zaczynało się rozkręcać pod koniec lat 60. Dokładnie, tak, oni byli na tej fali wznoszącej, oni byli tymi gwiazdami, ale bardzo młodymi. I to studio pozwoliło im tak naprawdę pokazać swoje koncepcje na większy zespół. I okazało się, że no wyszły z tego niesamowite rzeczy. Później u nas się różne rzeczy zadziały i to studio niestety zamknęło swoją działalność, ale dzięki heroicznej pracy właśnie Polskiego Radia Dwójki, czyli tam dziennikarzy Andrzeja Zielińskiego, Piotra Meca, Rocha Sicińskiego, no i całej dyrekcji też, która jest przychylna temu procesowi, udało się wskrzesić ten zespół. No i udało się też zachować ducha tego zespołu, bo łatwo jest powiedzieć, że mamy 200 partytur, których nikt nigdy nie widział połowy z nich i będziemy teraz wykonywać te starsze utwory, ale zespół stanie się trochę bardziej takim tribute bandem. Tego bym nie chciał. W związku z tym udało się zachować to, że mamy po pierwsze młodych muzyków, tych, którzy piszą swoje rzeczy, mają bardzo ciekawe pomysły. I zapraszamy najciekawsze gwiazdy, najciekawszych muzyków, którzy są ugruntowani i łączymy ich w jeden zespół. I tak samo będzie teraz też na Zadymce. Zadymkowy koncert jeszcze dodatkowo będzie o tyle ciekawy, wyjątkowy, bo będzie to koncert taki trochę jubileuszowy, trochę wspomnieniowy, gdyż Jan Ptaszyn Wróblewski odszedł od nas w zeszłym roku. I to będzie koncert poświęcony właśnie jego pamięci, czyli to będzie Pamiętajmy o Aniołach, bo anioły jazzowe to jest statuetka Bielskiej Zadymki Jazzowej. Jan Ptaszyn Wróblewski zresztą był jurorem takiego konkursu jazzowego, który wychował też wiele takich bardzo ciekawych zespołów, które nie oglądają się na to, co się dzieje na świecie, robią swoje. No i ja też mam osobistą przygodę też z Janem Ptasznym Wróblewskim, ponieważ właśnie moje pierwsze zespoły też pokazywałem na tej Bielskiej Zadymce jako mały chłopak. No i pamiętam, że moje wspomnienia z różnych konkursów jazzowych, bo to jest jeszcze historia na osobny temat, była taka, że ludzie nie wiedzieli do końca, co z tym zrobić. To jest jeszcze jazz, bardzo ciekawe, ale zawsze to były jakieś takie wyróżnienia, poklepanie po plecach. No a tutaj właśnie Ptaszyn podszedł do mnie i powiedział, że jest to bardzo ciekawe. Nie pamiętam dokładnie, co mi powiedział, ale wiem, że poczułem się naprawdę doceniony i zobaczony jako twórca. No i parę dni później usłyszałem swój utwór w radiu po raz pierwszy. Wziął płytę demo ode mnie. I to było takie niesamowite jakby gdyż spowodowało, że ja rzeczywiście zobaczyłem, że to jest możliwe w ogóle. Dlatego no, dla mnie ten koncert też będzie bardzo ważny. Na koncercie będziemy mieć bardzo ciekawych solistów, bo będzie z jednej strony Piotr Wojtasik, Anna Maria Jopek, właśnie Henryk Miśkiewicz, czyli Henryk Miśkiewicz dla tych wszystkich z Państwa, którzy chcą zacząć się interesować muzyką big bandową, to właśnie Henryk Miśkiewicz jest jednym z ostatnich muzyków, którzy współpracowali ze studiem Polskiego Radia, z tym studiem jazzowym, którzy są aktywni na scenie. W związku z tym, no i gra też wyśmienicie cały czas. W związku z tym mamy to aktywne połączenie jakby z tym trzonem zespołu. No i mamy cały big band, który tak naprawdę będzie do Państwa dyspozycji słuchowej, że tak powiem. Natomiast nie będziemy tylko wykonywać utworów Ptaszyna. Będziemy też wykonywać nowe utwory zgodnie z duchem właśnie Ptaszyna. Czyli zamówiliśmy u członków zespołu, którzy są również kompozytorami, nowe utwory na ten koncert i będziemy pokazywać zarówno właśnie utwory, nowe utwory Ptaszyna, utwory aranżowane przez Ptaszyna. Będziemy mieć też szczęście, bo Wojtek Myrczek zaśpiewa kilka utworów. Będzie też Natalia Kordiak, która jest częścią naszego big bandu w tym momencie. Będzie Mateusz Pliniewicz na skrzypcach, więc będziemy mieć trochę też utworów aranżowanych razem z Michałem Urbaniakiem wtedy. Będziemy mieć utwory, które śpiewał wtedy Andrzej Dąbrowski, Ewa Bem, wtedy, kiedy tak naprawdę no, byli też na tej fali wznoszącej, jakby wszyscy ich kojarzyli z, właśnie z Bem i Bem, Bem i Beck i tych innych zespołów. Teraz będzie mogła zaśpiewać właśnie Natalia Kordiak, a będzie właśnie Mateusz Pliniewicz, będzie Wojtek Myrczek, Anna Maria Jopek również się pojawi. No, wydaje mi się to bardzo, bardzo ciekawym sposobem na uhonorowanie jego, czyli mówimy o Ptaszynie, jego spuścizny. Koncert Studia Jazzowego Polskiego Radia w kolejnej odsłonie pod kierunkiem Nikoli Kołodziejczyka. To już wkrótce w ramach Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trzymam kciuki, żeby wszystko się jak najlepiej poukładało, zagrało jak trzeba. I tego 23 marca na Gali Fryderykowej i podczas koncertu na Zadymce. Nie mam wątpliwości, dziękuję. Nikola Kołodziejczyk był gościem Trójki. We'll be right back. Państwo, występu Studia Jazzowego Polskiego Radia. Pozwolę sobie przedstawić wszystkich ich uczestników. Tomasz Stańko, trąbka. Bogdan Dębek, trąbka. Laco Deci, trąbka. Dariusz Filiochowski, waltornia. Andrzej Biela, buzon. Stanisław Cieślak, buzon. Jan Jarczyk, buzon, fortepian. Zdzisław Piernik, tuba. Włodzimierz Nachorny, saksofon alt. Zbigniew Namysłowski, saksofon alt, wiolonczela. Zbigniew Zajpert, skrzypce. Janusz Muniak, saksofon tenor, saksofon sopran. Tomasz Szukalski, saksofon tenor, saksofon sopran. Waldemar Kurpiński, saksofon baryton. Wojciech Karolak, organy. Marek Bliziński, gitara. Gościnnie Andrzej Trzaskowski, fortepian. Paweł Jarzębski, gitara basowa. Bronisław Suchanek, kontrabas. Kazimierz Jonkisz, perkusja. I Janusz Stefański, perkusja. Oraz do usług Państwa Jan Tarzyn-Wróblewski. Dziękuję. Powroty i pożegnania to kompozycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Soliści Tomasz Czukalski, Jan Jarczyk, a potem pół żartem, pół serio kompozycja Andrzeja Trzaskowskiego. Solista Laco Deci. Zresztą, jak Państwo usłyszeli, Ptaszyn zapowiedział wszystkich wykonawców skład studia jazzowego Polskiego Radia właśnie podczas utworu Pół żartem, pół serio. Gościem trójki był Nikola Kołodziejczyk. Rozmawialiśmy o koncertach, które się zbliżają, o gali fryderykowej, tej jazzowej, 23 marca to będzie, Muzeum Polin w Warszawie. No i także ważny koncert podczas Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. W tym roku znów pod patronatem trójki i dwójki, pod patronatem Polskiego Radia. To koncert studia jazzowego Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka odbędzie się 20 marca w Cavatina Hall w Bielsku Białej. Dwuczęściowy to będzie wieczór. Pod skrzydłami Ptaszyna to ten koncert, o którym Nikola Kołodziejczyk Państwu opowiadał na antenie trójki przed chwilą w audycji Mało Obiektywnie. I także Legacy of Wayne Shorter. John Patitucci, Brian Blade, Danilo Perez i gość specjalny tego koncertu Ravi Coltrane. To wszystko pod hasłem Pamiętajmy o aniołach, bo to w tym roku pod tym hasłem właśnie 27. Bielska Zadymka Jazzowa. Jeśli Państwo chcą na tym koncercie być właśnie 20 marca w Cavatina Hall w Bielsku Białej, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Przypomnę, 20 marca tego roku Cavatina Hall w Bielsku Białej, Orlen Jazz Festival, 27. Bielska Zadymka Jazzowa pod patronatem trójki i w tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. O Zadymce pewnie jeszcze nie raz Państwo usłyszą na antenie trójki, także w audycji Mało Obiektywnie. Przygotowuję bowiem również specjalne wydanie festiwalowe naszej audycji, które na antenie prosto z Bielska Białej zabrzmi o północy z 21 na 22 marca. Wszystkie informacje festiwalowe oczywiście na stronie zadymka.pl. Od 18 do 23 marca Orlen Jazz Festival, 27. Bielska Zadymka Jazzowa, czyli już lada moment, już za dwa tygodnie będziemy słyszeli się prosto z Bielska Białej. Zaglądamy teraz na półkę z nowymi płytami, bo już się zaczęło. Zaczęło się na dobre to wiosenne kolekcjonowanie bądź zapowiedzi nowych płyt, bądź już całych nowych albumów.